Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 11 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Na pewno zamiast iść do knajpy w góry ruszyć chcę. Żadnych hamburgerów, tort nie skusi mnie. Na pewno nawet jeśli z planów tych jutro, jutro, jutro nie zostanie nic. Będziesz przy mnie, a przy tobie ja. Na bank, na bank, na bank. Na pewno, na pewno, na pewno. Nałogi, choć lubiłem was, pora się pożegnać, już najwyższy czas. Na pewno siądę przy pianinie i poszukam z nim zagubionych dźwięków i straconych chwil. Na pewno nawet jeśli z planów tych jutro, jutro, jutro nie zostanie nic. Będziesz przy mnie, a przy tobie ja. Na bank, na bank, na bank. Harmonii z Bachem spotkam się na pewno. Generalny remont zrobię w głowie swej. Wybiorę charakter, wyprostuję grzbiet. Na pewno. Planów tych jutro, jutro, jutro nie zostanie nic. Będziesz przy mnie, a przy tobie ja. Na bank, na bank, o, o, o, na bank. Na pewno, na pewno, na pewno. Irek Dudek, na dzień dobry wszystkim już obudzonym. Wtorek, 11 kwietnia przed nami, 101 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no już za niecałą godzinę, tak, tak. Zajdzie po 19, ale bardzo byśmy sobie tego życzyli, już prawie połowa kwietnia, by te słoneczne dni no, rozpoczynały się właśnie tak, jak przystało na wiosnę, z pierwszymi promieniami. No ale dziś, jak za chwilkę usłyszymy w prognozie pogody, jednak pochmurno, możliwy przelotny deszcz. Szczegóły za chwilę. Dzień potrwa prawie 14 godzin, a dziś imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pięknie Państwu dziękujemy za życzenia. z okazji dzisiejszego święta jeszcze będzie pieśni okolicznościowa. Tak, tak. Państwo o tym fantastycznie pamiętają. Dziś Dzień Radia, o tym jeszcze będziemy mówić. 5 minut po godzinie 5. Na dzień dobry. Zobacz, jak pięknie. To w tytule After Blues i Mira Kubasińska. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóg. Serce jak gołąb znużony lotem pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Fantastyczne, bluesowe zacięcie, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni dziś w budziku. Teraz 9 minut po godzinie 5, też nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni spotkanie z panem synoptykiem. No i pan wymyślił bliżej świąt wielkanocnych, tym bardziej robi się jak na Boże Narodzenie. No może przesada, rzecz jasna, ale rzeczywiście robi to wrażenie, że po wczorajszych 20, miejscami nawet w słońcu 20 paru stopniach z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. I dziś pochmurno, prawie w całym kraju przelotnie popada deszcz, wysoko w górach także śnieg. pochmurno, to prawda, ale możliwe większe przejaśnienia głównie na północnym zachodzie. Tam wczoraj od rana było pochmurno i deszczowo, no to dziś dla sprawiedliwości z tamtego regionu rozpoczną się dziś większe rozpogodzenia. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Na termometrach pan synoptyk daje dziś na szczytach Beskidów i w Tatrach około -2 stopni, no ale to rzecz jasna wyjątkowa sytuacja, bo w dzień w większości regionów ma być i tak od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centralnej części kraju, temperatura wyrównana, bo najwyższa dziś na zachodzie do stopni plus 10. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece is harder. And I'm getting farther. Every day. Paula i Karol. I 14 minut po godzinie 5. A nie mówiłem. To życie uczy nas tego. Jeszcze 5 minut, jeszcze tylko na drugi boczek. I masz ci ciach. i już z godziny 4 z minutami robi się prawie kwadrans po godzinie 5. Pani Agata gorąco pozdrawia. Tak się na chwileczkę dosłownie przebudziła, chwilkę po godzinie 4 na piosence dnia, właściwie na końcówce zasnęła i proszę, oczy otwiera, a tu słyszysz już 5 po 5. No już nie, już 15 po 5. Co to za piękna piosenka dnia. Wcale nie uśpiła, ale w pewien sposób sprawiła, że przeniosłem się w czasie. No tak, o godzinę, to mam nadzieję, pani Agato, że już nie w biegu, że już nie w tym porannym rwetesie, który to wprowadza pewien niepokój, a jednak wszystko uporządkowane i można śmiało po kolei szykować się do pracy. Na dziś w piosence dnia, chwilkę po godzinie 4, ponad godzinę temu, tak zleciała ta godzinka, prezentowaliśmy zespół Hajdamaki, ukraińskie etno-rockowe brzmienia tejże formacji wraz z polskim pisarzem Andrzejem Stasiukiem, bo podejrzewam, że o tę postać pyta nasza słuchaczka. Postanowili sięgnąć do poezji Adama Mickiewicza, no a efektem jest singiel Stepy Akermańskie, poprzedzający zaplanowaną na jesień płytę Sonety Krymskie, na której to właśnie obok Hajdamaków i Stasiuka pojawi się także krakowskie trio Krokę. A więc dziś Hajdamaki i Andrzej Stasiuk grają, śpiewają Adama Mickiewicza wielokrotnie. Do usłyszenia w naszej piosence dnia, między innymi po godzinie 8.30. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. No to już tak do 8.30, to proszę spokojnie, już nie przykładać głowy do poduchy. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, prócz piosenki dnia, także w Polsce Dzień Radia i niezwykle będziemy świętować z, wydawać by się na co dzień można, z każdego dnia z konkurującym ze sobą mediów, a to wszystko dla fantastycznej wspólnej akcji dobroczynnej. O tym jeszcze będzie czas powiedzieć, a przede wszystkim zagłębić się w tę niezwykłą inicjatywę największych nadawców w Polsce, to także w porannej audycji. Na dziś Główny Urząd Statystyczny poinformuje o cenach towarów i usług w marcu. Ze wstępnego szacunku wynika, że inflacja w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku wyniosła 2%, podczas gdy w lutym 2,2%, a dane GUS-u te już szczegółowe poznamy o godzinie 14. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt i reformą kodeksu karnego w tym zakresie. Propozycję nowelizacji przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem ma być zapobieganie popełnianiu kolejnych przestępstw wobec zwierząt i poprawa ich ochrony. Z zagranicy prezydent Włoch Sergio Mattarella spotka się dziś w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Włoskie media podkreślają, że trzydniowa wizyta zbiegła się ze wzrostem napięcia między Zachodem a Rosją na tle wojny w Syrii. A ministrowie spraw zagranicznych grupy G7 poparli ostatnie działania Stanów Zjednoczonych właśnie w Syrii. Przypomnijmy, konflikt w tym kraju był głównym tematem szczytu G7, który odbywa się we Włoszech. Dzisiaj zostaną wznowione negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru. Zostały one przerwane w lutym. Decyzja o ich kontynuowaniu zapadła po konsultacjach z obiema stronami i po spotkaniu sekretarza generalnego ONZ z przywódcą nieuznawanej przez międzynarodową społeczność Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Rozmowy będą prowadzone pod auspicjami specjalnego doradcy ONZ. Przypomnijmy, że będzie to kolejna próba zjednoczenia podzielonego od ponad 40 lat Cypru. Jest podzielony od czasu tureckiej inwazji na wyspę w 1974 roku. Przypomnijmy, wówczas Turcy zajęli około 40% terytorium, gdzie utrzymują ponad 35 tysięcy żołnierzy. Z pewnością te wieści, czy z kraju, czy z zagranicy, na naszej antenie, w serwisach Trójki, ten najbliższy już o 6, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 18,5 minuty po godzinie 5. No, za chwileczkę szelest prasy. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odesłaś, moja piękna? czasem myślę, że wciąż gdzieś jesteś tu. Na wyciągnięcie dłoni słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Czy znalazłam szczęście swe? To bez znaczenia już, co dziś. Co dziś zostało z twoich snów? Dokąd odeszłaś, moja piękna? Kiedyś nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. O tym już mówiliśmy kilka dni temu, ale kolejna publikacja przynosi kolejne nowe informacje na ten temat, o tym, że Polacy coraz częściej jadają w restauracjach, a rynek gastronomiczny urośnie w tym roku o 5%, sięgając 28 miliardów złotych. Klienci preferują pizzerie i fast foody, ale rośnie również moda na śniadania poza domem czy korzystanie z food trucków. Trudno lepszy miernik wzrostu poziomu życia niż wydatki na posiłki poza domem, aż zauważa dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że o 43% wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na stanowiska doradcze, eksperckie i menedżerskie. Wojewodowie coraz częściej wydają zezwolenia na pracę cudzoziemców pochodzących spoza Unii Europejskiej. W tym roku taką zgodę otrzymało ponad 127 tysięcy obcokrajowców, prawie o 100% więcej niż w roku poprzednim, 94%. W tym roku rekord ten prawdopodobnie zostanie pobity, wskazują na to dane za tylko styczeń i luty. Dyrektor z Ukrainy poszukiwany, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że wkrótce w życie wejdzie nowa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i Komisja Nadzoru Finansowego ma nadzieję, że pomoże w walce z działającymi na granicy prawa brokerami forexowymi. Od 4 lat KNF podejmuje działania na rzecz ograniczenia aktywności tych agresywnych podmiotów finansowych. Wydaje komunikaty, wskazuje firmy, które prowadzą na terytorium Polski działalność bez wymaganej zgody, wydaje poradniki dla pokrzywdzonych klientów. Pojawiła się nadzieja na wykluczenie ich z rynku. Kilka tygodni temu właściciel jednej z takich firm został aresztowany. Sto swoich klientów naraził na straty rzędu 4 milionów złotych. Koniec brokerów forexowych w Polsce. Ze znakiem zapytania o tym dziś Puls Biznesu. No jeszcze Gazeta Wyborcza. Na ciekawy temat dotyczący akademików, ale to na myśl przychodzą nam budynki czy lokale, miejsca życia studentów właściwie sprzed tak myślę lekko licząc 30-40 lat, okazuje się, że zwiększa się popyt na luksusową powierzchnię w akademikach. Przyczyną boomu inwestycyjnego na tym rynku są coraz większe wymagania studentów. To odpowiedź na ogromny popyt studentów polskich, zagranicznych na tego typu obiekty o wysokim standardzie. Obecnie akademiki są budynkami z poprzedniej epoki, z reguły niskiej jakości, z wieloosobowymi pokojami. Inną popularną formą inwestycji jest budowa tak zwanych apart hoteli. Zakłada on budowę niewielkich pokoi typu studio z własną łazienką i aneksem kuchennym, a następnie ich odsprzedaż. No i właściciel takiego lokalu będzie go podnajmował studentami, a w sezonie letnim turystom. Cena najmu takiego studenckiego mini apartamentu będzie wynosiła około 1000 zł miesięcznie. Bum na luksusowe akademiki. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Tyle na teraz z prasy. Pierwsze strony gazet już za godzinę. Więcej z gazet oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Teraz 26 minut po godzinie 5. Pierwsza data w muzycznym kalendarzu i data urodzinowa. Szczegóły z tego, co dzieje się, działo się w świecie dat już za kilka chwil. Does your mother know that you're dancing, where you're dancing? Two-step to the side, hide the tears behind your eyes. 'Cause you're dancing, look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna. Night. mi graj, kochane radio, tak mi graj, to od pana Jacka w Dniu Radia. Pięknie dziękujemy za życzenia, oby po prostu grało. W nawiązaniu do korespondencji pani Agaty, pan Paweł, miałem tak jak pani Agata. Pozdrawiam z trasy Warszawa-Nasielsk. No niby te 5 minut, tak jak mówiłem, ale bardzo się cieszę, że pan, panie Pawle, także cało i zdrowo, już na posterunku, już w pracy. No, niech będzie, że nawiążemy do tego studenckiego kwadransa. I jeszcze pan Stefcio z duetu Stefcio i Tomcio. Tomcia jeszcze na pokładzie nie widzę, ale Stefcio już jest i informuję w nawiązaniu także do tego, o czym w prasie było. Ja już od prawie 30 lat jadam śniadanie poza domem. W pracy jadam. A witam w klubie, co prawda nie śniadanie, a obiad, ale mniej więcej to przypada ta sama pora, tak podejrzewam, gdzieś 8 z minutami. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym. Czas na trójkowe kalendarium. W 1755 roku urodził się James Parkinson, angielski lekarz, paleontolog, amator. Był pierwszym lekarzem, który uznał pęknięcie wyrostka robaczkowego za przyczynę śmierci. Zresztą nazwisko uczonego jest jednak kojarzone głównie ze zbadaną i opisaną przez niego tak zwaną chorobą Parkinsona, spowodowaną neurologicznymi zmianami w mózgu. Parkinson zmarł w 1824 roku. Dziś obchodzony jest Dzień Osób właśnie z chorobą Parkinsona. Na trasie z Paryża do Bordeaux i z powrotem odbył się pierwszy wyścig samochodowy i było to też 11 kwietnia, tyle że 1895 roku. 96 lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy radio transmitowało imprezę sportową, a była to relacja z meczu bokserskiego, rok 1921. W 1940 urodził się Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Monachium. W 1972 roku grał też w filmach m.in. Polańskiego i Machulskiego. Zginął w wypadku samochodowym w 1998 roku. 72 lata temu Państwowy Urząd Samochodowy uruchomił w Warszawie regularną komunikację samochodową między Placem Narutowicza a ulicą Targową. Transport odbywał się 4 razy dziennie. Rok 1945. W 1963 papież Jan XXIII ogłosił encyklika Pacem in Terris o pokoju między wszystkimi narodami, opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. No i wówczas po raz pierwszy w historii papież zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli. 27 lat temu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury. 27. rocznica tego wydarzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 1941. 76 lat temu urodził się Józef Hajdasz, perkusista, współzałożyciel grupy Breakout, także występujący w Blackoucie. Artysta zmarł w maju 2015 roku. Studnia bez wody, studnia bez nieba, zczerniałe ściany, zarosłe ścieżki, badyl się chwieje nad cembrowiną, osad się pleni jak dzikie wino. Pośród łopianu usnęło echo i twoich kroków już nie powtórzy. Już go nie zbudzi twej słynny szelest, już nie uderzy liści czy nele. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie, kto wiadro, komu potrzebna? Studnia bez wody, komu potrzebne? Ślepe zwierciadło. Nie ma twej twarzy, bez wody, tylko kamieniem. Kto w taką studnię spojrzeć się waży? Kto swoje oczy w kamień zamieni? Kto zechce niebo ujrzeć bez gwiazdy i słońce, kto bez promieni? Zielone drzewa, zwęglone w kamień i swoich dłoni, zbutwiałe liście. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie, kto wiadro? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebne ślepe zwierciadło? Komu potrzebna studnia bez wody? Ależ to brzmi także po 50 latach w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspomnienie Józefa Hajdasza, perkusisty, współzałożyciela zespołu Breakout. Artysta zmarł w roku 2015, urodził się 76 lat temu. I w Blackoutie, później także w Breakoutie. To w muzycznym trójkowym kalendarium. Już po 5.30, prognoza pogody. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, no i pochmurno jest. Będzie przelotnie padał deszcz, jeśli nie pada, to będzie wysoko w górach, prócz deszczu także śnieg. Co prawda pochmurno, ale pan synoptyk zapewnia, że możliwe większe przejaśnienia postępujące od północnego zachodu. Wiatr umiarkowany i dość silny, co odczuwalne z samego rana, także w porywach do 60, a w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, temperatura, no nie za zbytnio, bo najniższa na szczytach Beskidów i w partiach szczytowych Tatr koło minus 2 stopni, ale spokojnie. Ta najwyższa temperatura w ciągu dnia w pozostałych regionach będzie oscylować od 6 do 10 stopni, tak najniższa na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 8-9 stopni, najwyższa na krańcach zachodnich do rzeczonych plus 10. muzycznym kalendarzu w 11. rocznicę śmierci wspomnienie June Pointer, najmłodszej z sióstr tworzących amerykański zespół The Pointer Sisters. Za 19 minut 6. Muzyczne kalendarium, ciąg dalszy, uzupełniamy o jubilatów właśnie z 11 kwietnia, ale wcześniej sygnały od Państwa. Wita drużynę pan Mirek z Glasgow już z kawą. Bardzo się cieszymy. Listę obudności także tworzy pan Sławek z Jaworzna, gdzie lało całą noc i leje nadal 8 kresek powyżej. Na dzień dobry pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej dnieje i ciepło, i nic nie pada. Wczoraj tak ładnie księżyc świecił, a dziś go nie widać, informuje pani Ania, ale za to ptacy dają w prawdziwy koncert. Zimno, jeszcze nie pada, wieje w Gliwicach 7 stopni. Gorąco pozdrawiamy także pana Grzegorza. Wałbrzuch trochę spóźniony, ale podpisuje list obudności i pozdrawia z najlepszymi życzeniami. Pan Paweł Złosic także znad szklanki z kawą. Bardzo się cieszymy, lubimy tę szklankę. Z Wawra także pan Marek Pogody Dlucha dla wszystkich budzikomaniaków. No a jeśli chodzi o tę szklankę, oczywiście zawsze do połowy pełne. Sygnały od państwa w dalszej części, jeśli zdążymy, to jeszcze jest szansa na to, by ostatnie dopiski na dzisiejszej liście poczynić. Bardzo proszę, mailowo, telefonicznie i SMS-owo, a my w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 11 kwietnia i tak 46 lat kończy pan Tomasz Golub, żużlowiec, siedmiokrotny mistrz świata na żużlu, wielokrotny mistrz Polski. Składamy najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że dziennikarz, satyryk i aktor Grzegorz Wasowski kończy 68 lat. A w związku z tymi urodzinami, rzecz jasna, z uśmiechem na ustach, traperzy z Nadwisły. Zanim pójdą w ruch podkłady i rozpoczną się wykłady, chcemy sprawdzić wasz stan wiedzy, koleżanki i koledzy. Jedno tylko jest pytanie dla każdego, a jak na nie odpowiedzieć? Trzeba wiedzieć, co kto kiedy i powiedzieć. No to sprawdźmy, czy obryta uczeń Geppert jest edyta. Kto z sejmowej rąk starszyzny tytuł ojca miał ojczyzny? Zygmunt August, Zygmunt August, gość, co gest miał i co miał gust. Zygmunt August. Z kim związała się Dobrawa? Pytam Sojkę Stanisława. To był Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, Mieszko. Kto miał mir u warszawiaków, choć stolicą zrobił Kraków. Do tablicy ma uwaga, podejść żwawo Zarian Aga. Odnowiciel, odnowiciel, szanujemy bardzo my cię. Kto zgotował ten zakonu pod połowcami multum zgonu? Podpowiedzi zero, cisza, chcę tu słyszeć tylko fisza. To Łokietek nasz malutki, co był wielki, chociaż krótki. Łokietek malutki, wielki, krótki. Kto w bigamiach rząd bez trosk o Kasię spytać chce? Nosowską. Kazio wielki, Kazio wielki, ruszył cegły, wstrzymał belki. Nikt mu nie powiedział, że Kaziu, nie kochaj się. No właśnie. Kaziu, Kaziu, Kaziu, nie kochaj się. Bonny Sforcy d'Aragony, kto był mężem, pytam łony. Zygmunt stary, tacy jak on, to filary. Jak miło, że on raczył na tron, bo oddłużył skarb i nie trzeba wróżyć skarb, żeby spostrzec, kto tak pięknie do nas wpiął Mazowsze. Sławę wieczną, kto husarii dał, spytajmy Anny Marii. Jan Sobieski, a z od deski aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski. Przed kim Iwan Groźny zmykał, pytam Muńka się Staszczyka. Trowatory, trowatory, co historię wkładnia w spory. Trowatory, trowatory, co historię wkładnia w spory. Stop, do pytań powracamy, tylko komu je zadamy? Do Miśkiewicza z Doroty. Bierzmy zatem ją w obroty. Czterech synów, królów szata. Jak tych synów zwał się tata? Jagiellończyk, Jagiellończyk, z którym rozkwit nam się łączy. KM kwadrat pół miliona dała jego nam korona. Kogo tyczy ta cyferka? Odpowiada Lech Janerka. Chrobry, chrobry, ten był dobry. urodzenia geodeta, kreatywny jak luneta. Żeby kończyć, jestem na tak. A ja spytam się kontratem. Marka! Kto z krzyżaków hałdę pozostawił pod Grunwaldem? To król Władek, król Jagiełło. To co zrobił, z nóg mnie ścięło. A nas ścięła wiedza wasza. Starczy pochwał, nie rozpraszać, profesorze, uczniów mi tu. Proszę zatem do pulpitu podejść każdy do swej ławki. O, tak właśnie. I słuchawki pozakładać, bo włączamy naszych królów już biogramy. Start, ruszamy. Teraz skupcie się, psubraty, bo ważniejsze padną daty. Zawsze to lubiłem w traperach. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No, do ostatniej ławeczki już, bo miejsca nie ma. Pan Tomek, parzący kawę. Klasyczny kwietniowy warkocz pogodowy. Pięknie dziękujemy. Pan Leszek z Poznania. A ja nie wstaję, bo sił brak. No i to zaniesiemy do ostatniej ławeczki, a później przepytamy. No i jeszcze melduje się w trakcie drogi do pracy. Tym razem w półśnie na liczniku zimniej. Dziś 7 stopni. Pani Ela z Kluczborka pozdrawia już po porannej czynności tapetowania. Składamy najlepsze życzenia tym wszystkim, którzy dziś świętują, a będzie okazja także w pewien sposób do tego, by uznać niekoniecznie wyższość, ale także obecność konkurencji, by przybić piątkę wszystkim tym, którzy świętują wspólnie z nami. Do tego, jakkolwiek to zarymuje, zachęcamy. 13 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Jakże pięknie świętować można takie urodziny. Urodziny Just Stone. Somebody's trying to take your honey and Rolling Stone, urodzinowa. Wtorek, 11 kwietnia przed nami, słońce już się obudziło 20-30 sekund temu, zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 14 godzin, a dziś imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. My przyjmujemy od samego rana życzenia z okazji dziś obchodzonego w Polsce Dnia Radia, co prawda w lutym przypada Światowy Dzień Radia, dziś polski odpowiednik tego święta. Data nieprzypadkowa, bo właśnie 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło swoje opinie o wytycznych do ustawy radiotelegraficznej, no i był to wówczas ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Dziś z okazji Dnia Radia 5 największych nadawców radiowych, w tym oczywiście Polskie Radio, na co dzień ze sobą konkurujących, zjednoczy się we wspólnej akcji dobroczynnej. Więcej na ten temat, także na temat obchodzonego dziś w Polsce Dnia Radia w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku za 8:30, szósta. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alej. Nie wiem, czego dotyczą te zwrotki, nie wiem, czemu śpiewam je czule. Leokadio, ty masz nagniotki, Leokadio, ja mam prymule. Mej miłości chcę ci dać próbkę, stoję w oknie, błagam cię nocą, ach, pozwól w radio wkręcić ci śrubkę. Sam nie wiem po co, ja ci śrubkę wkręcę w radio, ale okazjo, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju arej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ale na skraju alei, ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alei. Trójkowy budzik. Down my shoes again. I will find a track, have a new way to give it a wide berth. You don't wanna stay, I don't wanna go, let's stop the time again. So why you wanna go, where you wanna go after midnight? But we can win in so many different ways. There is too many ways to lose. I've got nothing left to say. Forget the one spell we can use. If anyone knows why the world is so geometrical, Bedlight District już prawie na do usłyszenia dziś. Pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia. Świętujemy nie tylko trójkowe urodziny, także Dzień Radia. Więcej o tym w porannej audycji po godzinie 6:00, a 6:00 już za 5 minut i za 5 minut serwis informacyjny. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. I pięknie dziękujemy nie tylko za życzenia, także za dzisiejszą obudzność. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.